Talakallahu nujuma li salat. Siko taitan tagore kode ender tagonde tagande ko gong koy getta tan way won wa zinatul lisana wa rujuman li shayatin wa alamatun yahtadi biha fil barri wal bahr. Yani ganyan talasna ko weddorti shaytani ko alamande jidan to be jammini jewa kode de ko kerta ko rewade kerta ko worgo hirnaage funnaage faman takallama fiya bi ghairi dhalik kala ba hale kode ko nadu faqad takallama bima la ya'lam o hali ko anda wa ta'adda wa yawti wa zalamutu dum non ngande kode hono no ngoniri zinata dunya yani ko kode ko fasa ngaji di nganduda ko gede mawde subhanahu wa ta'ala wade mu'en ko Allah wade mu'en ko nani heddi di dum enen dum non zinatun lis sama wan non yewobe kode nani he kalwobe nani he ono gandi gay gas du guji nane on kumpa ko sabako bibbe kalwobe bolbe gondo kalwobe me dan ene je kahane ene je golle golen en hoder nangam dartima do ko dum wonan de dartima do ko dum wonan de dartima do dum wonan dum non biyeden deke kode gettati sa nyantal asma ene weddo sheydaneji chay baduji bandi yagal di ce gayi di yade ladde majji so jamma di hoyna kode de do ko warga hedan de funnaangi de funna ganda ndon dawata ma wiide lad wala ba hali wona dum feni wa tadna min chappani min keblani lahu wonande be azab ash-sha'ir lette bete gol sha'ir yani asmano odo asman na famirden moni e subhanahu wa ta'ala ko halani min hen odo asman Allah wadi be lumiere ko be tine barre fajer jewaka asmano tine juldo mojjo fal fujja bandiji di be jettu koy mabbe tan be uddi koy mabbe der tuyoji mabbe dakamuji mabbe ala ko be jeebe jewata nadra fikrin wa agli bal nadaru ilayya bi atibar bi anna taqum hayatun pur ngurnam mabbe ta dum non be wa tadana lahum azab ash-sha'ir be do ko jenge piru mi dumen walil ladina kafaru bi rabbihim heden muli Allah ina wodani ben wietebe be ko salibe bi rabbima jom mabbe azabu jahannam wa bi'sa buni al-masir huttada to jahannama na'udhu billah na'udhu billahi minan nar na'udhu billahi minan nar subhanahu wa ta'ala wi ina halana men no be jogori wonde der maggol idha ulqu fiha sigatawi be beddama e der maggol sami'u laha nana nangol cengol sigo be beddama e gol gol hausan gol wulla gol sika gol hana shahiqan ko kanali na babbani sigo himbe mbiyama ton tep nungol weltor to gol haacat na babbani wayara kangol tafuru gol fasa heden muli Allah takadu hungol desa hengol jaygol gol tamayyaza sertude minal ghaydi tikere hungol desa fettude hungol desa fuccitaade hungol desa kaltaade sabanungol tikiri sabanungol metteniri sabanungol yidiri jagudi di bandiji bonde ni dal heden mo lial yani takadu min takadu tamayyazu minal ghayd tikere subhanahu wa ta'ala wi yani o hali do nun dal makko tagore de wallahi yida liftude hay got illa ba'da qiyamil hujjati wa irsalir rusuli ilay kullama ulqi fiha fawj kala de group wala turuk wala dental wala kacharaji se ndiyama ton wit be meddama ton salahum nanobe khazanatuha renobe golbe andube golbe yibe golle maggol gol yibe no gol wayni wiyebe alam yatikum nadir onon kam made ala meddar de mon hulbini mon wala halani mon galu be be bala ko wallahi de gare amin gadjaana nadir dendangal be Allah nelno be jottima kali fakazzabna min latte salade wagulna min bi mana sallallahu min sen Allah adana ibat in antum min bi annaba be Allah be illa sawana fi dalalin kadi kono summa adu ala fusim bil malama nimse ari e nokkuda nimse nafata wa galu law kunna nasma sonda min jogino ko min nanata ko ina nanna min ka nafata min aw naqil wala ko min jogi hakillaaji ko na kakkilani min ko min fodi hakil nafa min ma kunna min jayatan wa kande fi asadi sa'irengu sonda nan damen den nanna no amen ko nafi min hakillaaji amen dina pamna min ka nafi min min jayatan wa kande asabu sa'ir subhanahu wa ta'ala wa fa'tarafu bi jabi bi dhanbihim bi jabi ko be penni annabaade ko kono no dum nafirta fa suhukan yurmede Allah woddude latte e nordifede suho yani way kono kala mba kalda o burma dole semba hebba matan ronda matan liboy mata jogaraari yaltude duubi ujunere fa su ko mokrude neddo tan do be kali be bi do fa tara huubi duubi tan malaika ummi do yamiro Allah tan wi'ata be tan ko tebbet diwde en tan dogde mi anda fo daroyto fa suhu qalli asabi sa'ir yo Allah woddetin yo Allah beydo woddetin mona der lepte e asabu sa'ir dum taki imam ahmad halita buhtari tai akhbarani man sami'ahu min rasulillah قال لن يهلك الناس حتى يؤذروا من انفسهم هاي غوتا جايغي نانتا تاغي جايغي سو وانا تاي وادي غانتني ها جابي كاي وادي حديث غوتا وي لا يدخل احد النار الا ويعلم ان النهر اولى به من الجنه هاي غوتا ناتا تا جايغي سو نا ويانا نام جايغي بوري او بوري هاندو دي نات دال جنه جول ان الذين يخشون ربهم بالغيب بين دي غاندو داو بي كولي جوم مابدي كا ويرني holka takini wirni enen bi am hen gongdin Allah alhamdulillah hen gongdini en bi am hen gongdin Muhammad en gongdini en bi am hen gongdin deftere nan eden timen gongdini fodo malaikaaj fodo malaikaaj en bi am hen gongdin malaikaaj en gongdin ji en bi am hen gongdin nar en ji nar en bi am hen gongdin aljanna en ji aljanna en bi am hen gongdin qada wal qadar holko hay huude yaak kono non alhamdulillah ان الذين يخشون ربهم بالغيب من غونديني الله بكل الله كوي غيب اللهم نوادني بمغفره يا فيا واجر كبير دغني لا صلى الله عليه وسلم او عبد الله كانك تراه صدروا الله ريو دم نجيوا دم ني سا اندا ييتا دم كانكو كامو بييما ني ويل ما نيتوما ان تاكي سبحانه وتعالى وي اندر ناتوبي الجنه دي اندر ناتوبي الجنه دي ina hen ko bo wiido en alladheena yakhshawna rabbahum bilghayb sab'atun jeedido be yabe ne laade wi yuzilluhumullahu fi dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhilla o halidon gorko mo debbo jom baaji jom martaba jom daraja nodd fagaalo inni akhafu llah ay fagaalo inni akhafu llah o wi debbo min de mi suusal allah holli men do e sirruji allah wi wa asarru qawlakum son jidi ciudon ko ngudi mon son jidi ciudon baason halde yimbe nana awi harudi wallan kalon dade do yimbe nana innahu subhanahu wa ta'ala alimun nandi bi zati sudur den dagal ko woni der ma o umpaka bum tagi kanal musrikuna en la hode hode nyu anno muhammad tan fayuha ilay bima galu fa gal badum asru gawlakum kay la yasma'u rabb muhammadin yani kalde sese wota rabbu muhammadu nan kadi wota ka haleme alla wi son jidi ciudon son jidi peññidon son jidi jahon nangé hor son jidi jahon jamm waqtu fo mo jiddon jahon subhanahu wa ta'ala na andi ko woné berde ala ya'lam ala pine ya'lam subhanahu wa ta'ala gandal mun timmina humpati man khalaq on takko en humpati ay wudo majjal wal latif kanko woni latif latif no potaten dum famir on ji neddo celludo jodota ha boya tan e der tan sogon yel dabbel tan faale tan faale tida tan banduna waklo latif wona hen yara lekki foppo lekki watta julde taw julotaano watta hulbe yaatinaani maataani tan ha fina subaka goto tan addane tan tanganata yara kaafeji didi ay latif nanodo ton wadi ton hunde latif naati ton yaltini to ay latif ko newi newade ko newi Allahu al-latif kanko woni newido al-khabiru la ba'da fuf hay hunde ko humti mo kanko subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi kombo holla men neemaaji mak neemaaji di ganduda goto men fuf ina foti wattude haqqillaaji didi hodi dari hodi laabi o yi huwa alladhi kanko woni on jaala lakum al-ard badanta mon diido leey zalulan hodi daat ka gañata ala dow leydi he famshu jahe fi manakibiha e bangeji leydi he wa kulu nyamon min rizqi e ardige makko manakibiha damirun ila al-ard min rizqi damirun ila Allah subhanahu wa ta'ala yewetanna Allah ertiri ndiɗo leydi, yewetanna Allah newniri ndiɗo leydi, o waɗi hen nokkuji na koɗe wurata dillata, o waɗi hen kaaje, o waɗani men hen ndiyam heɗen jara, heɗen jarna ko tagguiɗen ko, heɗen jarna remruji men e leɗɗe men, o nanni men e nder laabi he ɗa annoroɗa ɗe jiiɗa ɗe jiɗɗa e addunaji he, koɓe duttu duttiri ɓe ummo New York, ɓe Paris, ɓe ummo ɗon fe Makka, yaani oɓe ƴeewa façon ŋaji koɓe dañata e koɓe juloto e dendagal koɓe mbawi dañ. Subhanahu wa taala wi ɗum ɗo fo ko min newni ɗum, ko min rokki ɗum, ɗum ɗo haɗatama. Dutti kadi to o yahi to colli, o wi yimɓe ɓe, law annakum tawakkaltum alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqa tayr tawduu khimasan wa taruuhu bidana. O wi e heymonɓeɓe adama, so on bakkalima e Allah no poɗɗon wakkilare Allah ni, Allah ma arsaqin mon no arsaqirta colli ni, soɗi pini suba kadi dawata ko ɗi ɗawni, soɗi garti kiki taw goto fo derel mon wi te goto mon hay soɗi memi guesa goto mo gandi ko lottudi warata ɗi honon gandi. Subhanahu wa taala wiɗo yaani e nder oɗo ayane heewi ko hollata men, ina hen komo hollata men Umar Abdul Khattab radiallahu anhu, o wirtima yimɓe tan enen jooɗi, o wiɓe mana antu fa gala al mutawakkiluna ko toroɓe mbajanna jooɗi minen nde min bakka liɗo tan jooɗi tan les lekki ɓu bal antumul mutaakkiluna, ono kay kon domotoɓe on gona wakkiliɓe Allah kon domotoɓe. Innal mutawakkilu ko rajulun alqa habbahu fi badnil ardi wa tawakkala alallah. Woni bakkaliɗo ko Allah kay ko ƴettuɗo awdi mu awe leydi wakkile Allah, kono min de mbaɗa wakkile Allah tawaɗa hufi juuɗe Allah ko moƴƴa tan aɗa fordi acca midi yona tawa ala dépassé wa ndende domaɗa antumul mutaakkiluna ono kay kon domiɓe. Allahu akbar. Umar Abdul Khattab ɗum tagui nelaɗo sow salla wi inna allah yubbil abdal mu'minul mu'tarif, homo yiɗi jiyaɗo Allah julɗo joom meccal. Oɗo aya mo holli en ima mo jootima, yimɓe ne foti juloyade, yimɓe ne foti faggitoyade e façon ŋaji ne faggitorte, yaani waɗi noon. Subhanahu wa taala kay wi huwa alladi jaala lakum al arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu ñaman min risqihi, kono woto hay goto humpe noon wote jejjitede wo ilayhi nusur ummital koto makko to heedi ko toon ummitante kaftiɗo fo saɓɓi bagage mu koto Allah fe'ata. Wo ilayhi nusur wo ilayhi lmarjau yawma alqiyama, ina haani gandon ko ñiɓɗono leydi hee ko e ko ñamɗon ko Allah arsaguini mon ko makka saka man yalamu anna marjau ilallah, yo o yanane ko jooɗi ko ɗo fo koto Allah o ruttoto, yo yanane masir makko koto Allah. Ɗum noon ndetoɗe keforagal a goofi fi sirri wal alaniya. Allah wi amin tum onon ɓiɓɓe adama, amin tum andela amin tum hoɗon jogui hoolare man fi sama hoolare mon deke hoɗon jogui hoolare to Allah, goto mon fo hoolima. Afa amin tum beela hoɗon jogui hoolare man fi sama an yahshifa nde munnata bikuma mon al ardu leydi fa ida deke yo hiyana leydi ndi tamuru hondi rinkomo hondi rinko ayi leydi tine wara neɗɗo ko ni waɗata leydi wona a yanata leydi tan naata ala ko nidi waɗa a dillatan o bangge naata dillita kadi o bangen haɗa dillatan aɗa sikka jalto tawo mi ji atan wadihaba mi tana mbiya sendew naata nder leydi nda bongo. Allah wi ha on dañi hoolare gonɗo dow o on mutata on jogi hoolare gowɗo mon fo woodiɗo ɓaggi talkuru mu walla ko waliyu mu walla ko ceerna mu on dañi hoolare. Allahu akbar. Jooɗe ɗo subhanahu wa taala wi a amintum beela on koolima a amintum an yahsifa rabbukum bikumul arda kama khasafaha bi qarun, on jawtide on ɗum kam deeƴi fittali mon deeƴi ɗum fotani deejje de caggal ɗum o wi a amintum man fi sama beela on jogui hoolare on an yursila aleykum hasiban nelda mon hendu kaaƴe, hasiban ko hendu sondu kaaƴe, ono gandi kaaƴe kaaƴe kaka ndiɗe tan hendu ndu no heewiri doole rondo kaaƴe tan no fiya fa sa taalamuna mon gandu kayfa nadiri no jertini gowla kayfa tamanuna man fis samaa an yusibba alaykum al'adab bara dum tagi kanko Allah wi en ko bad aya o do ko mujmal o do mo garo ga woni mo fassal huwa alqadiru ala an yabasa alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum wala afa amintum an yakhsifa bikum janib albarri aw yursil alaykum hasiban thumma la tajidu lakum wakila ngala ndogdon ndogando ngala da baggido ngala da molido wala kad kadzaba alladhina fannina bi min qabli ma dibe be fa kayfa kana nakiri lejjeje jawtude de e fasangaaji mabbe no be kewiri hebe tuube fannino goddo fo wadina sababel fenni kono hono battane de mbay matande mo awalam yaram bela de jiani ila tay to kada wal qadar ta kattande Allah subhanahu wa ta'ala yewe tan biya ko diwata ko sawga humna do mabbe safatinina badi safeji safeji wa yagbidna hodi tama bibje majji hodi tamta ma yumsikunna jogaki di ton nangani di ton illa arrahmanu sanaalu subhanahu wa ta'ala yewe tan cholli ina ngone hakkunde asna dow yani teddungal hena koyngal hen fono way fadde kena wona ton ina nyama ton ina yara ton ina juro led ina diwa ewe hay hombo jaggi dum ton jaggi dum ton ko subhanahu wa ta'ala innahu na'alla bi kulli shay'in kalahunde basirun kankuni labade dum kankuni gandudu dum kankuni jiodu innakum ra'aytum ba'dal ajaib on ji yoga e kawnide be Allah yaltini e hikam de o fenyini fal antum aminuna an nudabbira bi hikmatina azaban nasubu alaykum mel hodon jogi holare hodon bawi dadde min minen hodon neddo bocci torto al subhanahu wa ta'ala wi amman hadha alladhi yawtan o am man hadha alladhi huwa la hawla wala quwwata hay goto tan meeda yide wayi hunde ko joomu andi bi do gerte sayidu njahata ko salu on hali ko kono safi muritani den de choda seeda am walla man on hada ana odo allazina otigi huwa na kanyum yewdi do ko damir go jonnan biya tan amman hada alladhi huwa amman hada alladhi hombo woni o huwa na kanyum jundun ko dole lakum wonande mon yansulukum de mallamon min dunir rahmani gal hombo no ko am ko kota mon dumne walla ka man walla ka hada walla ka alladhi walla ka huwa man huwa homo way dandude mon e doole kuccidde mon de siko tawi Allah tobbini mon odo geej tongutimo tobbi mon man Allah man hadha alladhi huwa jundul lakum doole mon baara don hen ndadon bempeje de wallo ko hen wallo ko jeyngol wallo ko kani wallo ko ba gorode wallo ko buubi wallo ko korndol wallo ko walla walla man hadha alladhi jundul homo baari don e doomu o wonene mon jund wonane mon doole wonane mon arme ene jogi obiji ene jogi belandeji ene jogi abiyongaaji ene jogi ko fufata ene jogi ko fittata ene jogi ko ubbata heeda mon min duni rahman ga wono Allah wa akbar hinil kafiruna illa fi ghurur ko ni ka kafer wudi bonde ni o waji hee kom o funta o wada tapale o naati ka wawa sodde ene wayde jiide ne yeeto bagi ari tem daw ko funti hore mum o de dadda tuba en jogor dañu wut meter te meddi dango buddi di jogida e dum ne ko bagi wotan didda sod wi modo jallu be yorut inil kafiruna illa fi ghurur yani subhanahu wa ta'ala o jofi ma men do e min dunir rahman ila annahu bi rahmatihi koy o do rahman abqan nas fil ardi ma zulmihim wa jahalatihim e o heddi yimɓe ɓe ɗo e ndeɗo yurmendo woppiri ɗo yimɓe ɓe hoɓe gonde toñangge e majjere id rahmatuhu wasiyat kulla shey waram yurme nde no yaaji foof nde mofti moƴƴo nde mofti bonɗo nde reeni ndiwri fi sama nde reeni an am fil ard summan tagala min tawbihim ala dawa nasir siwa o wi amman hada alladhi kadi hol on am man hada alladhi hol on man mbela koye man o jeeya ko am ko kanko ne walla ko man homo hada oɗo alle homo yarzugukum ñamminta mon yarna mon suura moon teddina moon on keyɗaani on kolaani on tampaani homo arsigue homo ñamminta moon homo rokkata moon arsigue in am saka risque ahu so jaggii ko jogii ko toftata moon neka kaatumeeje moon mais koko mbiyaton koko hono mbiyaton ɗum ɓayre ñande kurtorɗa ɓañer tawi ka kaɗade de leɗɗe gasa tawa heɓaani dengiri ɗo a ɓuftota haa koɓje gasa tawa hay ɓuɗɗiɗe heɓaani won ɓuftiɓe dow jama won nokkoyɓe leydi jeere won addoyɓe leydi façon fof mbaɗi ɓe puusi ɓoccooɗe ɓe ndendini julɓe leɗɗe façon tuuɓɓi daɗam mbaɗi mbela ma ɗumen Allah ne jaggi hen tan seeɗa ɗum de ko ni tan o nangiri cettel tono de ngala ceerdal waala wirdu ngala waala loot ngala waala façon tum mbaɗi o wi man hadalladi hono rokkata mon ko ñamɗon e ko jarɗon ko cuurorɗon in am saka risque o kanko ko jeeyi ko so jaggi ɗum fon dañta ɗuma Allahu akbar kono noon ɗum haɗaani haɗaani gonga feeñiide haalaama laaɓi kono bal ko woni lajjuuɓe naati fi utuwina mawni kinaare wo nufuurina laawaade gonga laaɓi de laaɓi ceer innahum yaalamuna dalika haqqal elmi koɓe nganndi ɗum no ɓe nganndiri koɓe maayooɓe kono wa yaabuduna gayrahu ɓe ƴetta goɗɗo mbatteen Allah kaari pettoo fama hada minum illa inadun wo istikbarum wo nufurunan ɓuɓuulil haq ɗum ɗo ala kono woni sana ɓurnaade e mawna kinaare e laawaade goonga daw ko en cuusi wama jarrahum ala hada illa cheydan iblise tan suusni ɓe ɗum ɗo caggal ɗum o arti homo waɗana men misal omo seernana men haalayil mushrik wol mo wattin hakkunde mushrik bajel ngel ngannduɗaa dawata waynaaki goɗɗo mushrik e pinoowo tan ko Allah waynoto o wi a faman yamchi mbeɗa naamni on mi naamnoto de a faman noon yamchi mbona yamu kibban ina dirga tiinde ina dirga ala wajee tiindema leydi a hada ko on ɓuri fewde ko yahata an walla man yamchi jahoo sawiyanno foti ala siratil mustaqim diñiroyel tiinde tiingel ngel no waɗa ni gogor gogor gogor no yaha ina yaara tiinde ɗo hoore ɗo ina waɗa deger deger deger no hofa koye koñina fukko ina ummo e mbiɗo loy ina yaɓɓirana welani fergitaaki turaaki waɗaani hola mumen ɓurɗo fewde ko yahata koyeto jaaroowo hoore ko mushri mbiyowo Allah kaari en ñallo barkalla ñallene barke kaari jooni noon so Allah ala ɗon no mbar kaari no wawma nawde ɗum noon yo neɗɗo reen to bida Allah wi ngel jahawel no fergitoo ina yana ina ummoo saba laawol ngol sattude e ɗo ɗo ko tule aɗa anndi jaaroowo tiinde kam so are tulde walla jaaroo tiide so are yor yor mbar jokoraani wadɗude tuggi feli ko ngel ɓuri fewde ko yahatane walla ko oon tan toɓɓuɗo tan ina hisi ina selli fergitaaki waɗaaki yaani fa hada al mukibba ala waji wal mushrik alladi yamsi ala waji fi nnaari yawma al qiyama eɗen mooli Allah o ɗo woni mushrik jogorɗo yahrudini e ndeer jeynge almuwahid on woni garoowo jannga yawma al qiyamati aljanna ina yahra koyɗe mum no deeƴi wol wiiɗe huwa alladi anchaakum allah tagi on soɗon mbela soɗon metta wa jaala lakum o waɗani moon assam'a nanɗe wala absara jiiɗe wol afidate ɓerɗe oɗo ɓerde noon ko bimana al aqal kono qalilan ko seeɗa ma taskuruna ko jettaton am koole onon famɗi ko jettata joomon qul huwa alladi kanko woni on daraakum kadi takɗo on fil arde e leydi e wo ilay tusaruna koɗo allah ɗo gartaton wa yaquluna hoɓe naamnomino ɓe mbiyamati e haadal waade on darga darata haade ɓe naamno piri maaro mbela ustiima haade waaji o naamno ko newi ko moƴƴi kono honde darga darato ko woɗima hen in kuntum sadiqin hoɓe mbiya sika tawi goon kaalaton honde darga mata yaqaw ma taiduna min al hasri mbiɗon ma leydi aɗa moɗɗa yimɓe mbiɗon ma yimɓe mbedde kaaji yiɗon ma yimɓe ndendine mbiɗon ma ya lebte ko ɗum kam honde ɓul wiɓe innama al ilmu gandal ɗum indallahi koto allah heedi ɗum alata am ga wa innama ana woni daraja ma martabam e fayidam nadirum ko jertingol mubinum laamgol min ko ɗo ponni wagad ballartukum ma ursiltu bi ilaykum mi haalani on suma bayyana haala nuduli dalika al wa'dul mawun ñande on ñalawma ari noon boɓe doganta o allah wi ni ɓa waasa walamma ra'ahu nden ɓe jii ñalawma o walla ɓe jii leɓte ɗe wani noon wo kullu atin qarib kala ko arata woɗɗani wo in ɗaala zaman o hayso ɓooyi ñande ɓe jii leɓte ɗe walla ñalawma o yettiɓe si at waklo wujuho geece alladina la ben kafaru yeddu be Allah be wagila be bi'e hadha alladhi kande do hunde kuntum bi tadauna ko dum naddanna don ko dum du otona don ko dum pabanna don don dum dabbanna don nani ya muhammad horo ngandi nelado nyalawma goto e nyalawmaaji makko kono kufaru makkata hobe kudanno muhammad sallallahu alaihi wasallam hobe kudo julbe hobe nyaagonobe yobe mayi yobe kalka dum tagi ayeji godde bi am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raybal manu munyenen bo jona may bal zanantum allan yanqaliba ar-rasul wal mu'minun ila ahlihim subhanahu wa ta'ala jabibe wibe allah jabibe ga ko be jorti ko mayde muhammad yani e mayde muhammadu de be badi hen honono waman ma'hu bi wajhayn mana didine hen un wibe araytum kabrekan in ahlakani allah siko tawi allah warikam allah halkikam minati jeede wurbe waman ma'i e ben de gondumi bidon julbe be awwal rahimana wallo yurmima min baasi mayde min baasi nyawde min jahari faman yujirul kafirin min azabin ali onon no mo sawata mon fe mon ko siko dandimi o yurmima min o reenimi faman yujiru fama dandata al kafirin min azabin lebte ali kun wibe huwa ar-rahman minan ko allah dandata min kun wibe amanna bi rabbil alamin wa alayhi tawakkalna fi jami' umurina kama qala ta'ala fa'budu wa tawakkal alayhi wa huwa sayujiruna minan ko ma allah dandumi ko nono dondata kun wibe huwa ar-rahman amanna bi minan min gongni allah wa alayhi ko allah tawakkalna min bakali fasa ta'lamuna ma feñan mon gandon man huwana on fi dalalin mubin gondo e lemre burtude e majjere de ala do haaji kul wiibe namno de kadi de ala itum kabre kam in satawi ma ukum diyam mon dan dom jaraton gawran muti in asbata wattadi ma ukum diyam mon gawran muti yolima yangi ذهب ماؤكم في الارض ولم تصل اليه الدلاء باغال يوتتاك روبين يوتتاك تيو يوتتاك فمن ياتيكم بماء معين هم ادنت مون ديام بلدام جاريت دام اوفتت دام لوتت دام جارن دام ناي بالي بين روزي سردينغاج هم ادنت مون الله سبحانه وتعالى كاي ادت دو بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي يا ايها النبي يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك متدو حقيلاجي نون وادي غردو بو اينا يودي جودغول غول نتا ميدا ييت متدو حقيلاجي نافي كون نون مي تيندان مون سيد سومي ميماني مون دوم سيد تياغال دوم نو انن فو هانتي مبالانديرن Allah walla men adami raji Qur'an bela man jan hen Imam al-Bukhari Fana Aisha radhiyallahu anha o wi nelado ko jiddo ko weli ina yidi njumri ina yidi ko weli ko mo jogino aadi non kala ndo artuno takusan o nata rewbe makko fof ana nawirbe ko ten fof arti to battanka galle de yonta do non wona du woni nawli ala wan non an addibe galle he sa yottima kay yottotobe fo calminaade kay ha gasna nelaalo non fuddarata koto yontaka to ara salmina do jodo do seeda yewti daawo ummo do wada non ha yottodo yonta do non porta pade mu enen no ando hin hey nanne hore ne dana tirta andinta bi sande wa addidi wat goto tan dari nata nokku goto so arino kanko nelado sallallahu alaihi wasallam so rutino ma takusano are galle o arata rewbe fo so arino no be hewno arde da bietedo Zainab bintu Jahsh o be hewi jodade do o ma hewi so ari on na yarnamo njumri sed do ngandi njumri de andi ton koy joni no ender rewbe he nelado so arido Zainab tan yarat don njumri rewbe dido mawbe be Hafsa to e Aisha ɓe mbaddi feere wootere ɓe nanodiri e miijo. Ɓe mbi jooni kala nde nelaaɗo ari hante gooto men yettiima tan yo a wii ɗum ijam min de elleego henndu ko wiyetee magafiri arata am. Andi nelaaɗo yarii njuumri, njuumri koko weli, magafir ko ɗacce coofnaade mbaɗaade suukara, toon teski waɗata ɗum ko naare. Door.